kina na yeba ngai pena sali ma cher na komi no pola zumba bobo na komi ko regrete finangai motema ba pesa ngai na nzambe motema ya kolinga mama esali komonisa ngai kwa leo suka na yango na nyokwa makaba ngai na lubali Deception.